did I write this song on that one day? Why did you touch my hand and softly say, stop asking questions that don't matter anyway. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Tell me just what you want me to be. One guess and boom, you're the only one for me. So please tell me what. een paar jaar geleden Amanda Yang en The Game of Love. En daarvoor Pulp en Something Changed. Ons eerste onderwerp vanavond. Jessie van Hattem is gespecialiseerd in duurzame gedragsverandering. Zo adviseert ze over de eiwittransitie. Ze is bij Terra Cox. We gaan kennis maken met Jessie van Hattem, specialist in duurzame gedragsveranderingen, met name op het gebied van voeding. Jessie, wat een interessant onderwerp en welkom hier. Ja, dankjewel. Ik vind het zelf ook erg interessant. Gedragsveranderingen die duurzaamheid bevorderen, waar moet ik dan bijvoorbeeld aan denken? Nou, specifiek gerelateerd aan mijn werk is natuurlijk het gedrag van ons eetpatroon veranderen. Zodat we allemaal gezonder en duurzamer gaan eten. En dat kan dus betekenen vaker groenten. Het kan betekenen minder bewerkt voedsel. Het kan betekenen minder vlees, minder zuivel. Er zijn allerlei varianten mogelijk. Of überhaupt wat minder. Maar het gaat ook over het koopgedrag. Dus wat voor merkproducten koop je? Zitten er keurmerken aan? Dus dat is dan voeding. Nou, duurzaamheid gaat natuurlijk veel verder. Je kan dan kijken naar hoe je reist. En hoe vaak je reist en op dat soort manieren. En wat die voeding betreft ook, waar het vandaan komt misschien qua logistiek. Ja. Nou is je specialisatie voeding en dan met name de eiwittransitie. Wat verstaan we daar ook weer precies onder? Ja, eiwittransitie is eigenlijk de verschuiving van dierlijke eiwitten eten naar meer plantaardige eiwitten. En wat maakt dat nou zo duurzaam om dierlijke eiwitten te mijden en juist voor die plantaardige eiwitten te gaan? Nou, eigenlijk als je kijkt naar heel veel problematiek in de wereld, wijzen er heel veel pijlen naar de dierlijke keten. 15% van onze uitstoot zit in de keten van voedsel. En daar zit weer een heel groot percentage van in de dierlijke keten. Ook als je kijkt naar ontbossing. Een groot deel van de Amazone wordt of ontbost voor velden voor koeien of voor velden voor soja, wat voeding wordt voor dieren. Dus er zijn zoveel redenen waardoor we eigenlijk, en ook in Nederland, even specifiek op Nederland, grondwatervervuiling, heel veel uitstoot, allemaal dierlijke ketens. Dus voor mij was het in ieder geval niet meer dan logisch dan om daarop te gaan zitten. Ik ben nu al om, maar ik moet nog een heleboel vragen. Wat heeft jou geïnspireerd om voor dit specialisme te kiezen? Was het een passie of de studie of heb je ideële gedachten erachter? Ja, ik denk allemaal een beetje, maar het leven loopt ook zo. Ik denk op mijn middelbare schooltijd vond ik het al. Ik leerde het precautionary principles. Het gaat over, je kan beter aan de veilige kant zitten en zorgen dat iets niet gebeurt als het risico, als het gebeurt, zo groot is. Voor mij was het dus zo logisch toen ik dat leerde om aan duurzaamheid te werken. Leg dat eens uit, dat principe? Nou, kijk, we weten dus als de aarde heel erg gaat verwarmen, hè, dus meer dan 2 graden, dan merken het nu al, dan heb je heel veel klimaatrisico's. Overstromingen, heftige weersituaties, klimaatvluchtelingen. Allemaal een beetje negatief, maar als we dat kunnen voorkomen, super. En dan hebben we ook daarbovenop nog eens een betere wereld. Als dat niet gaat gebeuren, whatever, dan hebben we alsnog een mooiere wereld gecreëerd. Nou, ik ben productontwerp gaan studeren in Delft. Nou, toen zei ik al net eerder van, ja, heel veel producten hebben we gewoon niet nodig. We kunnen beter dat wat we dus moeten doen, beter maken. En we moeten eten om te overleven. En toen heb ik een master gedaan in industriële ecologie. Dat gaat echt over wereldduurzaamheid. Dus welke grondstoffen hebben we nog? Hoe bouw je duurzaam? Hoe ontwikkel je duurzaam? Toen heb ik een tweede master erbij gedaan, omdat ik dacht, hoe zit het met gedrag? En die ging over science communication. Dus hoe praat je eigenlijk over duurzaamheid en over ontwikkeling of verbinding of wetenschap? Nou, en die twee samen maakten dat ik een afstudeeropdracht koos over gedragsverandering en dat binnen duurzaamheid en wat de barrières zijn waardoor mensen niet dat duurzame gedrag willen gaan uitvoeren eigenlijk. En na je studie moet je gaan werken. En toen dacht ik, ja, ik wil wel bij een groot bedrijf werken waar dus voedsel heel belangrijk is. Nou ja, dan kom je al gauw uit bij Albert Heijn. En daar ben ik gaan werken. En ik heb gezegd dat ik in het duurzaamheidsteam wilde werken, want ik wilde niet meer zakken chips verkopen, maar duurzamere producten. Toen ik daar begon met werken, het was dat 2018 of zo, toen kon je nog niet zo makkelijk in het bedrijf zeggen van, nou, we zouden echt wel moeten letten op de minder vlees en zuivel. Dat was niet verstandig als ik daar carrière wilde maken, om te zeggen. Terwijl toen ik wegging en nu al helemaal, zie je gewoon dat dat heel belangrijk is. En dat het niet per se makkelijk is, maar dat je dat gewoon voluit kan zeggen. Dat bedrijven daar ook heel openlijk mee bezig zijn. Dus dat is echt een gigantische verandering. Het is sowieso voor elk bedrijf een uitdaging om een business case te vinden op een

gouden oude muziek van 10cc, People in Love was dat. Ons volgende onderwerp. Tamara de Bel is kinderboekendealer. Ze doet dit met een rijdende kinderboekenwinkel vol leesplezier, workshops en voorstellingen. Ze is bij Herman de Bruin. Tamara, welkom. Ja, dank je. Dus, nou, de vraag is, wat doet een dealer met kinderboeken? Je kunt bij mij tweedehands kinderboeken kopen. Maar je kunt ze ook inleveren bij mij. Zodat de boeken niet in de kast blijven staan, maar dat ze meer circuleren en erop uitgaan. Maar jij hebt er nog een extra vervoermiddel bij. Ja, zeker. Ik doe dat allemaal vanuit mijn boekenbus. Eigenlijk een mobiele tweedehands kinderboekenwinkel. Oké, ja. Ja, want ik ken wel de bibliotheekbus. Die hebben we natuurlijk ook, maar jij doet het met kinderboeken allemaal dus. Ja, klopt. Ja. En wat is dan het voordeel? Dat je overal kan komen? Ja, inderdaad. Dat je gewoon echt dat je niet vastzit aan een stenen winkel. Maar dat je gewoon kunt aansluiten bij ook bij festivals. Maar ja, ook ergens bij een schoolfeest of bij een gastouder bijvoorbeeld. Ja, want dan kom je daar terecht en dan kunnen kinderen naar binnen komen. Kunnen ze dan die tweedehands boeken lenen of kunnen ze die gewoon meenemen dan? Nee, die kunnen ze dan kopen inderdaad. Ja. En er liggen boeken van de babyleeftijd, van die knisperboekjes tot aan young adult, dus tot een jaar of 16. Ja, het leuke is als kinderen zelf dan een boek uitkiezen inderdaad. Ze nemen dat boek mee. Ze betalen een tweedehands prijs, zeg maar. Ja, een vriendelijke prijs. Een vriendelijke prijs, ja. Dat is ook goed gezegd. Dus, maar dan moet je wel elke keer toch weer voorraad nieuwe boeken zien te vinden. Ja, hoe zeker. Komen die binnen? Nou ja, als de boeken dan uit zijn, dan mogen ze ook weer inleveren bij mij. En dan krijgen ze ook de helft van de tweedehands verkoopprijs. Dus dan doen we 50-50. Dat is een beetje de dealer gedeelte. Oh, dat is de dealer. Ja, inderdaad. Ja, ja. Maar dan moet je wel terug naar diezelfde plek. Ja, of ergens in de buurt. Dan zoeken ze mij op. Ja, natuurlijk. Ja. Want werk jij dan door heel Nederland heen? Of hou je het een beetje beperkt tot de regio? Nou, nu vooral is het nog heel veel Zuid-Holland. Ja. En ook Noord-Holland een keer. Maar ik heb wel als streven om in 2026 in ieder geval iedere provincie te hebben aangedaan. Zo. Dat lijkt me gewoon heel erg leuk. Want sta je dan een hele dag bij bijvoorbeeld zo'n school? Of is dat is heel verschillend. Als ze bijvoorbeeld een jaarmarkt hebben of zo. Feest, dat duurt meestal een paar uur. Maar soms boeken ze ook de bus in combinatie met een voorleesvoorstelling of met een training voor het team. En dan ben ik er een avondje of een ochtendje. Dan ben ik een paar uurtjes daar. Ja, ja, dat kan heel verschillend zijn natuurlijk. Ben jij uniek in Nederland wat dit fenomeen betreft? Naar wat ik heb opgezocht en wat ik weet wel. Ja, ja. Er hebben wel ooit andere boekenbussen bestaan naast de bibliotheekbussen. Ja, die waren er natuurlijk al heel lang. Ja. Ja. En die zijn begin 2000 zijn die ermee gestopt. En dus voor zover ik weet ben ik de enige. Je doet het op afroep natuurlijk. Of dan jaarmarkten zei je al, andere dingen. Dus mensen die iets te vieren hebben. Ja, iets te vieren. Straatfeest of zo, denk ik dan aan. Ja, dat kan ook. Maar ik heb ook bijvoorbeeld in de herfstvakantie is er een cultureel festival in Delft, Cultuurbarbaren. Mm-hmm. En daarvan dacht ik zelf, nou, volgens mij is dat hartstikke leuk als ik daar met de bus daarbij kom en aansluit. Ja. Dus daar heb ik zelf contact mee gezocht. En nou, dat zagen zij ook het, zo. Die vonden het prima. Ja, ja. Ja. Maar is het dan een hele grote bus? Ja, hij is 7 meter lang. Dus je moet wel een soort plek hebben waar die dan past. Ja, als die 4 centimeter langer was geweest, had ik een groot rijbewijs nodig gehad. Heb je hem daarop gekocht? Nee, maar het is wel... kwam toevallig zo uit. Het kwam toevallig zo uit, ja. Want het kwam wel mooi uit dus. Ja. Ja. Maar ja, als je groter wil groeien, dan zou het kunnen zijn dat je een truck met oplegger aanschaft of zo. Dan nou moet je wel ja, groot dat rijbewijs is wel iets waar ik rekening mee hou, inderdaad. Ja, toch wel. Ja. Ja, ja, dat gaat misschien wel gebeuren. Wie weet, maar voorlopig rijdt de kinderboekenbus door de Zuid-Holland in ieder geval. En misschien volgend jaar op heel veel andere plekken in Nederland. Ja. Wordt wel druk. Ik hoop het wel. Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Het is een leuk verhaal van je om dit allemaal te horen over de kinderboekendealer die de rijdende kinderboekenwinkel veel leesplezier aan kinderen verzorgt. Dankjewel voor het gesprek, Tamara de Bel, en heel veel succes met alle kinderboekenactiviteiten die je ontwikkelt. Afscheid kent geen tijd. Dit vat soms jarenlang en duurt zoals eeuwigheid. druk had ik het nooit gedacht. Maar de dingen zijn echt mooier als je niks verwacht. Met de zon op mijn gezicht ben ik niet meer bang. Van de regen die je meenam. Net een berg bij, soms wil ik zo graag terug. Jij bent zoveel meer dan een herinnering. En nu ben ik weer waar ik het liefste ben. Het einde van die wereld. Van hier vertrok had ik het nooit gedacht. Dat jij hier nog zou zijn zoveel jaren later. En sta ik aan het water ben ik niet meer bang. Nu ik weet dat je me al die tijd al meenam. Met een berg bij, soms wil ik zo graag terug. Jij bent zoveel meer dan. Ben ik weer waar ik het liefste ben. Het einde van die wereld werd een nieuw begin. Afscheid ken geen tijd. Dit valt soms jarenlang en lijkt zo zijn eeuwigheid. Afscheid ken geen tijd. Tot jij beseft dat die wat niet meer hier is, voor altijd met jou samen zal rijden. Plettenberg bij, soms wil ik zo graag terug. Jij bent zoveel meer dan een herinnering. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. See, I cannot do without you. Lene Marlin met Faces hoorde je en daarvoor Mathieu en Guillaume samen met Stef Bos in Terug naar Plettenberg. Zometeen wordt educatievrijwilliger bij Museum Vlaardingen na Nick Drake en Northern Sky. Never felt magic, crazy as this. I never saw moons, knew the meaning of the sea. I never held emotion in the palm of my hand. I felt sweet breezes in the top of a tree. But now you're here, bright in my northern sky. Been a long time that I'm waiting. Been a long time that I'm blown. Been a long time that I've wandered through the people I have known. Oh, if you would and you could straighten my new mind's eye. Thank you. Nick Drake, een Engelse singer-songwriter uit de begin jaren 70. Je hoorde hem hier met Northern Sky. Ons volgende onderwerp. Claudia Steur is kunsthistorica en werkt bij Museum Vlaardingen. Tira Cox praat met haar. Educatievrijwilliger bij Museum Vlaardingen. Wil je dat worden? Dat kan. En Claudia Steur van Museum Vlaardingen gaat ons er alles over vertellen. Welkom Claudia. Ja, dankjewel. En dan nu, educatievrijwilliger worden. Dat kan nu. Wat wordt dan je taak? Je taak wordt dus dat je groepen gaat rondleiden, onder andere van verschillende scholen in de regio. We hebben doorheen het jaar wel diverse aanmeldingen van scholen om onze vaste lesprogramma's te volgen. En daarnaast ook af en toe losse programma's bij tijdelijke tentoonstellingen. En af en toe hebben we nog eens een introductieweek van een school en dan ontvangen we studenten. Dus het kan behoorlijk verschillen. Maar het vaste onderdeel is wel echt het aanbod voor het basisonderwijs. Aha, en jullie lessen zijn meestal interactief. En moeten die vrijwilligers dan ook nog heel handig zijn? Of wat houdt dat in? Wat kunnen ze verwachten? Ja, ik denk dat vooral enthousiasme belangrijk is. Ik denk dat met de kennis, dat komt wel goed, de collectie. Je hoeft ook niet alles te weten over de geschiedenis al. Maar vooral het enthousiasme, het spreken voor groepen. Als je dat leuk vindt of als je dat leuk lijkt, dan zou ik zeggen, meld je vooral aan voor een kennismakingsgesprek. En heel handig zijn. Ja, ik zit te denken, maar ja, als je maar goed. Ik moet denken aan soms gaan ze wel eens maquettes knutselen of zo. Een interactieve les of iets kleien of iets. Dat soort activiteiten hoort er toch ook wel eens bij Museum Vlaardingen? Ja, het meest spannende is dan denk ik touwknopen. Maar ja, dat heb je wel onder de knieën in een kwartiertje, zou ik zeggen. Dus dat is niet zo heel spannend om te leren allemaal. En ja, het is ook voor ieder wat wils. Dus ja, als je kracht net ligt bij het rondleiden, bij de vaste opstelling, dan richt je je daarop. Vind je het leuk om creatief bezig te zijn, dan begeleid je dat onderdeel. Ja, en wat moet je nou in huis hebben? Want veel mensen hebben de associatie bij een museum. Het is stil, iedereen is heel geïnteresseerd. Maar dan krijg je ineens een groep 8 van 30 man. Dan is het ineens een heel ander verhaal. Wat moet je in huis hebben? Nou ja, zoals ik net al zei, vooral het enthousiasme, dat is echt het allerbelangrijkste. Als daar je passie ligt en je vindt het leuk om over het verleden te vertellen of om leerlingen te woord te staan, dan is het iets voor jou. Maar leerlingen te woord te staan, ze moeten ook wel even naar jou willen luisteren. Zeker. Daar ook nog enige training in krijgen? Nou ja, we hebben daar wel iets handigs voor. We gaan namelijk niet met een hele groep van 30 leerlingen in één kleine museumzaal staan. Nou, dat stelt gerust. We splitsen de groepjes op en dan neem je een groepje mee van een aantal leerlingen. En die kun je dan persoonlijk te woord staan over wat er te zien is. En dan gaat waarschijnlijk nog een leerkracht mee van de betreffende Zeker. School. Zeker, ja. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. En je beschikbaarheid, is het elke week feest of misschien wel 3 keer in de week? Wat verwachten jullie van die educatiemedewerkers? Ja, flexibiliteit wel. We hebben helaas niet een vast rooster. Het gaat namelijk op basis van aanmeldingen van scholen. De scholen benaderen ons van, dan en dan willen we komen. En dan gaan wij dat regelen met onze vrijwilligers. Dus de ene keer, dan ontvangen we 3 scholen in een week. Of 3 klassen dan. En de andere week, dan is het stil. De zomervakantie is bijvoorbeeld een wat stillere periode. Ja, dus dat loopt behoorlijk uiteen. Want jullie hebben heel veel vrijwilligers, hè, Museum Vlaardingen? Ja, zeker. Want 60 dit is vrijwilligers. Hoeveel? 60. Dat is inderdaad een aanzienlijk aantal. En hoeveel procent daarvan is dan educatievrijwilliger? Of hoeveel willen jullie er daarvoor hebben? Ja, we hebben op dit moment rond de 7 vrijwilligers. Ja, het wisselt een beetje, want we hebben ook rondleiders die alleen volwassenen rondleiden. Die vallen dan weer niet binnen het team dat scholen ontvangt. Dus ja, we zitten op 7 à 10. Mooi, mooi. En die anderen, die doen allemaal wat voor werk? Die andere vrijwilligers? wat doen ze niet, is vooral de vraag. Die werken bijvoorbeeld bij de balie, bij de collectie, de registratie van objecten. Het opbouwen van tentoonstellingen, de catering, ICT, noem maar op. Ik hoor het al, een enorme dragende kracht, Zeker. Die vrijwilligers. Ja, we kunnen echt niet zonder onze vrijwilligers. Nee, nou bij deze de oproep, waar kunnen ze terecht als ze denken, nou dat zou ik misschien wel willen. Ik wil me eens oriënteren daarop, op educatie, medewerken. Ze kunnen het museum zelf benaderen, ze kunnen naar mij vragen, telefonisch via de mail, claudia@museumvlaardingen.nl. Nou, ik denk dat dat een duidelijk verhaal is. Belangrijke taak, mooie taak, verwondering bij kinderen teweeg brengen en bewustwording misschien wel van allerlei zaken. Hartelijk bedankt, Claudia Steur, voor je uitleg over educatievrijwilligers bij Museum Vlaardingen. Dank. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you old. So I'll close my eyes, look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again. I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, we'll look behind, moving on, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I feel no fear. Then I feel no way my past will be made straight. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told, all this talk will make you fall. So I'll close my eyes, look behind, moving on. So I'll close my eyes, look behind, moving on. Dit is De Late Avond. All the friends I believed in, I believed in for a while. They have their flame, they have their star. But nobody quite got it right. Nobody knew just how it feels to be. Me. But sometimes when I'm dreaming, and I dream about these days, I meet someone who understands, who leads me through the haze. It's only when I'm dreaming that I fall in love for real. But I wake up screaming sometimes when I'm dreaming. Mooie muziek van Art Garfunkel en Sometimes When I'm Dreaming. En daarvoor Michael Kiwanuka en Home Again. En dat was de late avond van donderdag 6 november. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. De Waterlilies blijven nog even bij je. Fijne nacht. Christmas.